wielokilometrowe spacery. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. No tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. I jeszcze różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 listopada, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Premier Mateusz Morawiecki skrytykował kanclerz Niemiec Angela Merkel za jej ostatnie rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką. O walce z pandemią ponad politycznymi podziałami rozmawiali goście śniadania w Trójce. W Warszawie odbędą się uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego. O 206 kolejnych próbach nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy poinformowała Straż Graniczna. Na odcinku ochranianym przez placówkę w Białowieży służby odparły atak 100-osobowej grupy migrantów. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy policja na Podlasiu zatrzymała 3 osoby. Zatrzymani w Wysokim Moście ludzie to obywatele Ukrainy mieszkający na stałe w Polsce. Wcześniej Straż Graniczna poinformowała o zatrzymaniu 6 obywateli Rosji i Gruzina. Premier Mateusz Morawiecki skrytykował kanclerz Niemiec Angela Merkel za jej ostatnie 2 telefoniczne rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką, podała niemiecka agencja informacyjna. Szef polskiego rządu w wywiadzie dla DPA wyraził zadowolenie z zaangażowania Unii Europejskiej w poszukiwanie dyplomatycznego rozwiązania kryzysu na granicy z Białorusią. Ale kiedy kanclerz Merkel zadzwoniła do Łukaszenki, przyczyniła się do legitymizacji jego reżimu, podczas gdy walka o wolną Białoruś trwa już od 15 miesięcy, powiedział premier Mateusz Morawiecki. O metodach walki z pandemią rozmawiali w śniadaniu w Trójce politycy. Bolesław Piecha z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że jest zwolennikiem poselskiego projektu, który zakłada możliwość sprawdzenia przez pracodawcę, czy zatrudniona osoba jest zaszczepiona. No to ma wybór. Albo zrobi szczepienie, albo co tydzień pobiera test i przychodzi z ważnym testem, albo po prostu ma certyfikat ozdrowieńca. Inaczej może być przesunięty do innej pracy. Ja uważam, że powinien jeszcze być przesuwany na obowiązkowy urlop. Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej podkreślała, że certyfikaty covidowe powinny obowiązywać w Polsce w szerszym zakresie. Chcesz chodzić do pracy, jeśli jesteś nauczycielem, lekarzem, pielęgniarką salową, no to musisz mieć taki certyfikat, inaczej koniec i kropka. To nie jest przymus szczepienia, można się zamknąć w domu, siedzieć przez pół roku albo nie wiem, co ze sobą zrobić, ale nie można być zagrożeniem. Najnowsze dane epidemiczne poznamy za pół godziny. Wczoraj nowych zakażeń było ponad 26 700. W Warszawie odbędą się uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego. Szczątki bohatera powstania listopadowego, orędownika walki z Rosją o niepodległość z inicjatywy premiera przylecą z Francji. Maurycy Mochnacki wyemigrował po upadku powstania. Zmarł i został pochowany w Oser w 1834 roku, mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. W dużej mierze było to działanie podjęte przez rząd polski, aby ten, który tak dobrze zasłużył się Polsce, powrócił do ziemi, którą ukochał, której służył, a musiał jej służyć również będąc na emigracji, bo tak potoczyły się losy, tak potoczyła się polska historia. Ale Mochnacki to jeden z tych, bez którego nie można zrozumieć duszy polskiej. Duszy, w której element wolnościowy i umiłowania niepodległości ponad wszystko stanowi najważniejszą strunę. Samolot specjalny z trumną ze szczątkami bohatera wląduje przed południem na wojskowym lotnisku w Warszawie. W ten weekend sypnie śniegiem, zapowiadają synoptycy. Najbardziej intensywne opady spodziewane są jutro. Dziś w pierwszej części dnia opady śniegu będą zanikały, poproszę tylko na Suwalszczyźnie. Sytuacja zmieni się po południu, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii. Opady śniegu pojawiają się ponownie w Polsce południowo-zachodniej, czyli w województwie dolnośląskim i opolskim. W niedzielę cała zachodnia część kraju oraz częściowo północna, tu wówczas będzie padał śnieg. Grzegorz Walijewski dodał, że jutro będzie trochę cieplej, a śnieg i deszcz ze śniegiem będzie padał do wtorku. Uwaga na śliskie drogi i chodniki. Więcej informacji o sytuacji na drogach znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia. W Karpatach porywy wiatru do 80 km na godzinę. Na termometrach od 0 stopni na Suwalszczyźnie do 5 na Nizinie Szczecińskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pochodzi z Łomży, ale obecnie rockowym głosem reprezentuje Gdańsk. Jego talent wokalny chwalili jurorzy w finałach telewizyjnych konkursów muzycznych. Ma za sobą debiut płytowy z zespołem Black Jeans, a ostatnio wydał pierwszy album solowy pod patronatem Trójki. Czuję ten stan wyraźnie.

ella sabe lo que Dios le dio y lo ha utilizado. Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski, a ten tu co śpiewał, trochę jęczał w piosence. La misma gata me mordio, czyli kociczka go pogryzła, ugryzła, zostawiła ślad na nim, w serce go ugryzła i me utyliszo i wykorzystała go po prostu, a potem wyrzuciła i me deho. I o tym śpiewał troszkę jęcząco, a ja uważam, i o tym będzie dzisiejszy odcinek wykładu, że końcóweńka listopada. Ta sama końcóweczka, ten ogoneczek taki, ten obrzydliwy, mokry taki, ten, co już zawija, tam już wszystko zgniło, jeszcze przymarza do tego i pleś się wdała. Ten ogoneczek listopada, końcóweńka, jest doskonałym momentem na adios, na adieu. Na auf Wiedersehen nawet jest doskonały też. Chociaż tutaj trudno znaleźć dobry moment na to, co powiedziałem przed chwilą. No ale... Tak, to jest doskonały moment na rozstanie, jeżeli coś tam nie wyszło i coś się rozlazło, to jest piękny moment. A dlaczegoż to? Przypominam, przecież to taki jest dołujący miesiąc, ten listopad. Tak, ale końcóweńka, mówię, tam jest za chwilę obietnica tych lampek świątecznych, tych stroików wszystkich, tych pięknych zapachów, tego pięknego okresu, tego adwentu całego. I to powoduje, że łatwiej człowiekowi znieść różne rzeczy. I przerwy w pracy są, i spotkania, jakieś tam opłatki, tu prezenci ktoś da. Poza tym spotkania z rodziną są, można paść w ramiona i się rozpłakać, jeżeli komu co nie wyszło w życiu. Takie fajne domknięcie. A potem w tym adwencie już zaczynamy szukać czegoś nowego i jakiejś odmiany, i potem są święta i to łatwiej znieść każde nieszczęście w święta przy rodzinie, a potem jest nowy rok, jest nowe otwarcie i człowiek właśnie jest otwarty na nowe otwarcia. Dlatego uważam, że teraz jest doskonały moment, jeżeli państwo mają takie poczucie, że coś, no trzeba by te relacje chyba skończyć. To może być biznesowa relacja z partnerem w firmie. Niekoniecznie damsko-męska. Ja akurat mam piosenki na damsko-męskie sprawy w większości. Poczekajmy do końca audycji, zobaczymy. Ale to tak ogólnie dobry moment, żeby coś skończyć. No więc o skańczaniu będzie, o adios, adie i no, przepraszam wszystkich. Szczególnie dzieci małe, auf Wiedersehen też się pojawi. Rozejdźmy się w spokoju, proponuje następna artystka. Ona z pogodą serca do tego podchodzi. To właśnie kobieta podjęła to wyzwanie. Nie będzie tak, że będą spazmy i płacze i coś, czego mężczyzna nie rozumie, że ona płacze. I mężczyzna nie wie wtedy, jak się zachować. Próbuje ratować sytuację i ten związek odświeża. I on się tak odświeża i odświeża, a jest nieświeży, uzarania. W związku z tym trzeba by przeciąć. No ale jak łzy mężczyzna widzi, to się miętki robi. No a tutaj inicjatywa wyszła z rąk kobiety. Rosemary Clooney będzie śpiewała to z dawnych lat piosenka. Nadszedł nasz czas. Zachowaj mnie w miłej pamięci. I tyle. Fajnie było, ale się skończyło, rozeszło się w szwach. Nadszedł nasz czas. Go drifting by. Adios, adios. To me it means farewell to all of the stars that shine in the sky. Please let me have one moment more. So I can anymore. My love, please hurry back and let me hold you so close. And to all of our tears we'll both say adios. Piosneczka o prostym tytule Adios. A proszę Państwa, to było takie maszerujące trochę, to tango było? Nie, to mambo było. Mambo troszkę wygasło, mało popularne teraz, bo w ogóle tańce takie, w których trzeba coś opanować. Na przykład trzeba opanować żywioł tej pani, którą masz trzymać i masz ją prowadzić. Tak, masz prowadzić, nie że samo się potoczy, tak jak disco. Tylko masz prowadzić i musisz prowadzić po jakiejś linii według jakiegoś zadanego rytmu i kroku i tak dalej. To te czasy troszeczkę niestety odeszły. Może wrócą. Pani Rosemaryn miała na imię Rosemary, czyli róża i Mary. To po angielsku trochę lepiej brzmi niż po polsku rozmaryn. No to dla rozmaryn dla mężczyzny nawet słabe imię. Rozmaryn taki, że niemarynowany, twardy ogór, taki fajny, octowy i kwaskowy lekko, tylko no, rozmarynował się, czyli tak jakby w odwrotną stronę, kompletnie bez sensu, nie? A Clooney nazwisko Państwo znali, tak, to są te klany hollywoodzkie, oni tam jedno po drugim dziedziczą i tak dalej. I mamusia, ciotka, babka, wujka, ciotka, wszystko jedno co, ta akurat miała bardzo długie nogi i miała też do pary powłóczyste spojrzenie miała i z tego słynęła i tak zaśpiewała to adios, teraz następny w kolejce. I teraz może męski punkt widzenia Państwu przedstawię, tytuł piosenki będzie identyczny, w zasadzie przez całą audycję. Ta też adios, tylko tu mężczyzna będzie miał punkt widzenia taki. Wiesz co? Trzeba się rozejść. Bo tak być nie może. You hurt my feelings. Ranisz mnie wciąż. Twoje przepraszam już nie starcza. Ja nie wyrabiam. No po prostu adios. Trzeba się rozstać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. My feelings with the things you say. I want to forget it and move on to another day. So why can't we get along, or else we'll be alone? You said you're sorry, but sorry is not enough. Now I have to say goodbye, good night, so long. I can't go on. Sometimes sorry's not enough when love has gone so wrong. You hurt my feelings, now my feelings are gone. Feelings with the things you do. I can't seem to ever please you. So why can't we get along, or else we'll be alone? You said you're sorry, but sorry is not enough. Now I have to say goodbye, good night, so long. I can't go on. Sometimes sorry's not enough when love has gone so wrong. You hurt my feelings, now my feelings are gone. Sorry's not enough when love is gone so wrong. You hurt my feelings, now my feelings are gone. U mnie w zbiorze to jest artysta jednej piosenki. Nie znam kompletnie go i nie, nawet nie chcę znać dalej go. Jak gdzieś wyskoczy w drugiej, trzeciej, piątej piosence, to pogadamy. Na razie tylko jedna na 60 tysięcy piosenek, które mam w komputerze. No, postawię mu piątkę jednakowoż. Ja mam krótką skalę ocen z czasów młodości mojej. Dwuja, no wiadomo, wylatuje, nie zdał. Truja, słabeusz. Czwórka, średniak, a piątka? Piątka, dobry. No i wybitny, jakby był to piątka z kropką, ale nie mam w komputerze kropek, w związku z tym dostał piątkę tylko za taki utwór dosyć letki, przez te letki dosyć. I teraz tak, to jest pora roku, kiedy ja się przenoszę tradycyjnie o tej porze roku. Zawsze mi wypada, są wyjątki, są takie lata, okoliczności, są na świecie różne zdarzenia, wielkie albo małe, albo w moim życiu takie, które zmieniają ten rytm, ale w naturalnym rytmie mojej przyrody wewnętrznej to jest pora roku, końcówka listopada, ta już przymarzający ogonek, już takie błotko, takie zgnite listki, takie o, to ta końcóweczka to jest dobry moment, żeby wyskoczyć do nowego kraju i się przenieść. I tak jak kiedyś przed wojną mieliśmy na lato siedzibę w majątku ziemskim, a potem to wszystko traciło sens, kiedy zima przychodziła i się przenosiło do rezydencji w mieście. To ja takie życie prowadzę, na dwie rezydencje i na prerię przenoszę się zwykle właśnie taka końcówka listopada, końcówka ostateczny taki ogoneczek, bo jak się przenosi człowieku do nowego kraju, to jest doskonały moment. Me voy a tierras extrañas, zaśpiewa za chwilę słodki artysta, czyli na nieznane ziemie się przenosi. I w tym nowym miejscu lądujesz, gdy tam jest jakoś klimat i dekor oswojony. Bo jest adwent, bo już zaczynają choinki błyskać, stroiki na drzwiach i to wszystko znasz. Więc kraj jest obcy, ale dekor jest swojski. I dlatego, gdybyś człowieku musiał emigrować albo przenosić się na dłużej do nowego kraju, to końcóweńka listopada to jest dobry moment, żeby powiedzieć adios swojemu krajowi rodzinnemu i staremu i przenieść się do nowego. I właśnie słodki Julio zaśpiewa o tym, jak się żegna z Pampą, gdzieś Argentyna albo Chile, nie wiem, gdzie on tam Pampę zobaczył, na Pampie konno robi param pam pam i adios Pampa mia, będzie śpiewał w rytmie tango, będzie śpiewał, bo me voy a tierras extrañas. Mía, me voy a tierras extrañas. Adiós, caminos que he recorrido, ríos, montes y cañadas. dónde nació. Si no volvemos a verlo, tierra querida, quiero que sepas que al irme dejo la vida. Adiós. Dejarte pampa mía, ojos y almas se me llenan con el verde de tus pastos y el temblor de las estrellas, con el canto de tus vientos y el sollozar de mi huerto que me alegraron a veces y otras me hicieron llorar. Adiós, pampa mía. Me voy a tierras extrañas. Adiós, caminos que he recorrido, ríos, montes y cañadas, tapera donde he nacido. Si no volvemos a ver, tierra querida, quiero que sepas que al irme dejó la vida. Me voy, pampa querida, me voy. No to w rytmie tango było. I teraz ktoś mógłby zapytać, panie Wojtunieńku, kochany panie Wojtusieńku, panie Kojniku, co pan tak takiego słodkiego chulia puszcza? Co pan tak, co panu się podoba, że słodki, czy że chulio, co się panu podoba? Chulio to jest lipiec, od razu państwu powiem, jeżeli komuś coś przyszło innego do głowy, to nie moja wina. Ostatnio chulia puszczam, gdyż skupuję z rynku. Wypisałem sobie dyskografię, wszystkie jego płyty po kolei kazałem skupić z rynku. Po antykwariatach szuka sekretariat mój w USA, po antykwariatach wszystkich amerykańskich szuka wszystkich płyt Julia, gdyż jest taka zasada, że na każdej płycie Julia jest jedna piosenka wybitna. Niekiedy są trzy albo cztery, czy pięć nawet bywa. Natomiast jedna zawsze jest wybitna, więc mi się opłaca $10 zapłacić z antykwariatu za płytę dla tej jednej wybitnej i potem państwo wiedzą, że jak ja wypuściłem piosenkę do tej audycji, to zapłaciłem dyszkę za płytę i tam jest 9 chłamów albo średnich, tam dwójka, trójka, czwórka, natomiast na piątkę z kropką jest jedna jedyna i dla tej jednej jedynej on ściągnął tę płytę specjalnie dla nas, to o to chodzi. I teraz podchwytliwe pytanie, w zasadzie nieprzyjemne dla mnie, otóż czy pan za czymś tęskni? Bo pan tak mówi, to końcóweczka listopada, ten ogonek, tam się pożegnać, tu adios, tu tego. A proszę pana Cejdowskiego, a czy pan za czymś tęskni? Pan sobie tak jeździ, tu tam się. Czy pan za czymś tęskni, czegoś żałuje? Czy pan coś stracił? Ktoś panu powiedział adios, panu powiedział adios, a nie tylko pan im. Jest taka słabizna w mojej duszy rzeczywiście. Tą słabizną są Los Llanos, to jest taki rodzaj sawanny, wielka łąka, rodzaj prerii, sawanny, rodzaj pampasów w Wenezueli. I przez wiele lat Wenezuela była bardzo bogatym krajem, była jak Kuwejt, a potem wprowadzili sobie system, który spowodował, że najbiedniejszym krajem Ameryki Południowej się stali. Mam nadzieję znów, że na czas jakiś i że wróci kiedyś ta piękna Wenezuela. I ja pamiętam wszystkie moje wyjazdy do Wenezueli, na te pampasy, na te biedne tereny, gdzie tylko bydło. I ludzie, i 10 milionów sztuk bydła, 500 tysięcy ludzi, 10 milionów sztuk bydła i po horyzont. Koniem mogłeś jechać w galopie przez dni 7 i rozbiłeś się o Kolumbię i tam dalej. Następne 4 dni jeszcze mogłeś galopować i byś się nie dogalopował horyzontu nigdy w życiu. Za tym cierpię, za tym tęsknię, tego żałuję, że wrócić tam nie mogę, nie teraz, może kiedyś. Tam straciłem coś, serce może straciłem. I o tym będzie piosenka, ona będzie trochę brzydka, ale dla mnie będzie piękna. Adios, Barrancas de Arauca. Arauca to jest rzeka ważna na tamtym terenie, graniczna między Wenezuelą a Kolumbią, jeśli dobrze pamiętam. Jak ktoś będzie sprawdzał i stwierdzi, że nie jest graniczna, to trudno. Natomiast po drugiej stronie zawsze już Kolumbijczycy byli po drugiej stronie Arauki. I pamiętam, jak tam moczyłem nogi i koń moczył nogi i moczył głowę swoją i pił z tej rzeki. A ja zsiadłem z konia i piłem z tej samej. Adios, Barrancas de Arauca. Adiós, Barranca de Arauca, Barranca de Arauca, hermosa tierra llanera. Remolino de agua clara, ay, de agua clara, y en las sabanas praderas. Mi corazón va llorando por una herida que lleva. Es una mujer que adoro y olvidarla no quisiera. Fueron causas del destino que de su lado me fuera. Mi alma va triste y llorosa, ay, llorosa al ver lo que se me queda. Culpable fue ella, que dentro en mi corazón de su amor quedó la huella. Cuando tuve sus caricias en aquella noche buena. Adiós, Barranca de Arauca, en ti quedan mis recuerdos, porque es muy triste querer. Hay querer y que a uno no lo quiera. Najpiękniejsze chwile życia, najbardziej doniosłe, wzniosłe, poruszające spędziłem na brzegach rzeki Arauca Wenezueli. I ten facet, jak śpiewa, mi corazón está llorando, serce moje płacze, albo mi alma triste y llorosa, moja dusza smutna i zroszona łzą. Jak on to śpiewa, to mnie porusza, chociaż piosenka obiektywnie może się ludziom nie... Tak jak muzyka kuralska, nie musi się wszystkim podobać, no bo ona jest jednaka z piosenki na piosenkę i jest bardzo charakterystyczna. Falsetem śpiewają tak jak tutaj, u nas górale, a tam llaneros, czyli ci kowboje z płaskiego kawałka Wenezueli przechodzącego w Kolumbię po drugiej stronie. No i no może otrząśnijmy się jakoś z tego. Otóż Matylda to była zła kobieta, która i portfel, i zegarek, i wszystkie oszczędności potrafiła z siennika wyciągnąć i zostawiała mężczyzn samych. Oni tak byli rozochoceni, przeżywali te swoje, z kolei na jej brzegach przeżywali swoje najbardziej wzniosłe w życiu chwile i potem zasypiali, a ona tak o trzeciej nad rano, o czwartej się wymykała z tego pokoiku i razem z portfelem, złotym zegarkiem i czym tam jeszcze uciekała i w tej piosence sławnej, którą Państwo za chwilę rozpoznają, uciekła do Wenezueli, więc tak mi się połączyło akurat z tym opowieścią, bo Arauca płynie w Wenezueli. I ten facet zacznie od tego, że no dobra, no rozkochała mnie, frajerem jestem ja, uciekła do Wenezueli, na imię ma Matylda, to powinienem od razu wiedzieć, że coś będzie nie tak, ale gwizdać na to, powiedział. I radzę Państwu, jak się coś skończy, ta końcóweczka listopada, ten ogoneczek taki przymarznięty do ziemi, coś nie wyjdzie. Coś się wyślizga, coś się poślizgnie, coś się rozwali, coś się zepsuje, coś się zgnije albo uschnie. Gwizdać na to. Hey, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela once again now. Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. $500 friends are lost. Woman even sell me cat and horse. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, sing out the chorus. Matilda, sing a little louder. Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, going round the corner. Matilda, sing out the chorus. Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, going round the corner. Matilda, Matilda, money and run Venezuela. Well, the money was just inside me bed, stuck up in a pillow beneath me head. Don't you know, Matilda's give me money. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda, give me money and run Venezuela. Once again now, Matilda, Puma la pachimba. Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Well, me friends never to love again. All me money gone in vain. Hey, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, boom, Matilda, she take me money and run Venezuela. Sing a little softer, Matilda. Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, sing the chorus. Matilda, she take me money and run Venezuela. Okradła gościa z całej forsy, którą miał przeznaczoną na domek i na jakąś ziemię. I co? I z tego żalu taką piosenkę skomponował, że zarobił sobie na piosence. A skąd ona uciekła do tej Wenezueli? No z Trinidadu albo z Tobago. Prawdopodobnie z Trinidadu uciekła. A gość, który śpiewał, on tak śpiewał, słyszeli Państwo, po karaibsku śpiewał, natomiast normalnie mieszkał w Nowym Jorku i New York City i do Central Parku chodził pieska wyprowadzać, ale potrafił udawać akcenty pięknie. Nazwisko jego? Nie powiem. że to jest Harry Belafonte, bo po co mam mówić, to sprawozdawca sportowy podaje. Autorów piosenek, kiedy piosenka tam na albumie skomponowana, a potem artysta 20 lat później, co to nie u mnie w audycji takie rzeczy. U mnie jest, że z Trinidadu i Tobago można wyjechać też w odwrotną stronę, na północ można pojechać, nie do Wenezueli na południe, ukryć się przed sprawiedliwością, jak się ukradło pieniądze, tylko można za karierą puścić się w kierunku Nowego Jorku i tutaj to słowo, którego użyłem, oznacza wyłącznie to, że wsiadł do samolotu, nadal go kocha, natomiast on pozostał na wyspach i śpiewa o tym, że wyjechała. Se me fue a Nueva York. What the heck? I ty się zastanawiasz, czy on ma pojechać za nią, czy może ma czekać na nią? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Siempre caliente. Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese. robado la mía. Deja ese diablo por allá, mejor que nunca regrese. Y aquí con esta te despido, si te quieres ir, por vete. Wyjechała do Nowego Jorku i albo on się za nią puści, albo ona do niego wróci. To już nas nie obchodzi teraz. Teraz poszerzmy horyzonty, zmieńmy paradygmat, wyjrzyjmy za okno inne niż to okno do tej pory, damsko-męskie okno. Teraz dwaj przyjaciele będą rozmawiali. Jeden będzie mówił, drugi będzie słuchał. Na tym też polega rozmowa, żeby słuchać. W trakcie słuchania oczami ruszasz miny, masz ucho, nastawiasz. Więc to nie jest tak, że tylko trzeba klepać jęzorem i z obu stron i wtedy jest rozmowa. Rozmowa może polegać na tym, że jeden mówi, a drugi słucha w taki sposób, że tamten mówi, to nadal jest rozmowa. No więc w tym przypadku będzie tak, że jeden będzie mówił do państwa, będzie jeden śpiewał, będzie Adios Amigo. I to chodzi o to, że kobieta przeszła z jednych rąk w inne ręce, w sensie dosłownym, o ręce chodzi, i to kończy pewną relację między tymi panami, między tymi rękami. Czworo rąk jest zaangażowanych, bo ona przeszła z dwóch rąk w dwie inne ręce i teraz te ręce rozmawiają między sobą. Słuchaj stary, no musimy zakończyć przyjaźń, bo ja już tak nie mogę normalnie do tego podchodzić. Adios amigo, no rozumiem, przecież ja ją też kocham. Ja się też w niej zakochałem, więc ja cię rozumiem, przyjacielu drogi, a byliśmy przyjaciółmi zanim poznaliśmy obaj tę właśnie panią, więc ja ciebie rozumiem, że ona ci się podoba. I ja ją rozumiem, że ty jej się podobasz. Bo ty mi się też podobasz w tym sensie, że byliśmy przyjaciółmi od dzieciństwa wczesnego, więc jesteś fajny facet. Ja rozumiem, że ona odkryła, że ty jesteś fajny facet, no ale odkryła, przedtem moja była, a teraz przeszła z moich rąk w twoje ręce i to kończy naszą relację. Adios, amigo. Adios, amigo. Adios, my friend, the road we have traveled has come to an end. When two love the same love, one love has to lose, and it's you who she longs for, it's you she will choose. Adios, compadre, what must be, remember to name one muchacho for me. I ride to the Rio, where my life I will spend. Adios, amigo. Adios, my friend. Adios, compadre. Let us shed no tears. May all your mananas bring joy through the years. Away from these memories, my life I must spend. Adios, amigo. Adios, my friend. Ja piosenka starsza niż ja. Wtedy nie robiono teledysków do piosenek, więc nie wiemy do końca, czemu on wrzuca te słowa hiszpańskie. Compadre, amigo i tak dalej. Czy to chodzi o to, że on jest przystojny Meksykanin? Oni byli przyjaciółmi, jeden Amerykanin, drugi Meksykanin. I czy ta dzieweczka może była meksykańska i dlatego wrzucał te słowa? Nie dowiemy się, bo nie robili teledysków wtedy do piosenek, więc nie wiemy, co autor miał na myśli. A teraz popatrzmy na Latynosa, który jest w trochę podobnej sytuacji. Słowo gato wróci. Na początku audycji było gato, gata była, czyli kocica była. To jest słowo, które w odpowiednich kontekstach i w różnych krajach, bo jest stosowane w wyrażeniach i na Kubie, i w innych krajach Ameryki Łacińskiej, już na kontynencie sztywnym, gato trochę jest podobne do naszego rogacz. Tylko może być stosowane wobec kobiety i mężczyzny. I tutaj jeden facet mówi, no ja go zabiję, no już koniec relacji z nim, adios compay gato, będzie śpiewał compay gato, tak jak ten tutaj śpiewał adios amigo, wyraźnie przyjacielu drogi, tamten tutaj śpiewa do byłego przyjaciela, już nie jesteś moim przyjacielem i nawet się pojawi słowo estrangular, czyli uduszę. ¿Cuántas veces me ha dicho el muy sinvergüenza, ay, de mi compay? Y lo voy a matar, ¿por qué? Por decirme gato, y aquí hay gato encerrado, y ahora mismo en el acto te lo voy a explicar. El gato caza el ratón se come el queso lo da la leche la da la vaca. La vaca tiene dos cuernos. ¿Tú ves? ¡Ay! Lo mato. ¡Ay! ¡Ay! Lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme. ¿Qué? ¡Ay, que yo lo digo! ¡Sí, sí! ¡Ay, por decirme! ¿Qué? ¡Ay, que yo lo digo! ¡Sí, sí! ¡Ay, por decirme, gato! ¡Ay, lo voy a matar! ¡Al compadre mío! ¡Ay, lo voy a matar! ¡No me respeta! ¡Ay, lo voy a matar! ¡Y lo voy a matar! ¡Ay, lo voy a matar! Lo voy a envenenar, ay, lo voy a matar. Al compadre, ay, lo voy a matar. Al compadre, ay, lo voy a matar. El perro chiquito, le dicen perrito, pero cuando es grande, le llaman perro. Cuando el cabro es chiquito, le dicen cabrito, pero cuando es grande, lo digo, dilo. Le dicen, ay, ay, lo mato, ay, ay, lo mato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme, ay, que yo lo digo, por decirme, ay, que yo lo digo, ay, por decirme, gato, ay, lo voy a matar. Al compadre mío, ay, lo voy a matar, lo voy a matar. Ay, lo voy a matar, ya no me respeta, ay, lo voy a matar. Y lo voy a estrangular. Ese canalla, ay, lo voy a matar, lo voy a matar, ay, lo voy a matar. Cuando el perro es chiquito, le dicen perrito, pero cuando es grande, le llaman perro. Y cuando el cabro es chiquito, le dicen cabrito, pero cuando es grande, ahora sí lo digo, dilo. Le dicen, ay. No, groźnie było, kanalia bezwstydna było śpiewane. Trzymaj tam mnie, joboj, amatar, zabiję, utłukę, zarżnę i uduszę. Tak śpiewał, czyli przyjaźń się skończyła ogólnie rzecz biorąc. Natomiast na zakończenie coś na wyluźnienie, no to na razie. Adios, adieu, auf Wiedersehen, que te vaya bien. Lepiej jak się tak ludzie rozstają. No dobra, no adios, no niech ci dobrze idzie. Que te vaya bien.